तत्व जिज्ञास सज्जनों, हम लोग पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण के 76वें श्लोक का कल विचार किया। 60वें श्लोक से आत्मा के स्वरूप में विप्रतिपत्ति दिखाई जा रही है। विप्रतिपत्ति यानी कि विवाद, आत्मा के स्वरूप में विवाद बताने का प्रकरण चालू हुआ 60वें श्लोक से। कई एक अवैदिक मतावलंबियों का मत बताया आत्मा के विषय में। 74 और 75 श्लोक में शून्यवादी का मत बताया। शून्यवादी ने अपने मत में श्रुति भी उपस्थापित की। शून्यवादी के मत से जो असहमत, अब जो वैदिक मतावलंबी है, प्राभाकर है, नैयायिक है, वैष्णव है, वो आत्मा को कैसा मानते हैं ये बताया जा रहा है। 76वें श्लोक में शून्यवाद का खंडन किया। और कहा कि निरधिष्ठान विभ्रांति अभावात, विभ्रांति जो है ज्ञान ज्ञेयात्मक जो सर्वम जगत है, वो जैसे उन्होंने कहा कि भ्रांति से कल्पित है, ऐसा कहा शून्यवादी ने, तो उसके मत में दूषण बताते हुए कहा कि भ्रांति जो होती है वो कभी भी निरधिष्ठान नहीं हो सकती है। भ्रांति को अधिष्ठान चाहिए और भ्रांति ये जगत सबको प्रतीत हो रहा है, जगत का इनकार कोई कर नहीं सकता, इसलिए जगत के अधिष्ठान के रूप में आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना होगा। शून्य अधिष्ठान नहीं बन सकता है, क्योंकि शून्य का तो स्वरूप हुआ अभाव, जो है ही नहीं। अभाव कभी भाव का अधिष्ठान नहीं बन सकता है। ये जो जगत है वो तो भाव रूप है, इसलिए उसका अधिष्ठान नहीं बन सकता है। और दूसरी बात ये कही कि मान भी लिया जाए शून्य को, तो जो ये कह रहा है कि शून्य को जो कह रहा है शून्यम अस्ति, आत्मा शून्य ही है, ऐसा जो कहेंगे तो शून्य का साक्षी चाहिए। यदि साक्षी नहीं मानोगे तो शून्य का कथन कौन करेगा? शून्य को बताने वाला शून्य का साक्षी मानना होगा, अन्यथा ते अस्य उक्ति न कहा कि शून्यवादी, तुम्हारे पक्ष में यदि तुम शून्य का साक्षी स्वीकार नहीं करोगे तो तुम शून्य की जो उक्ति है, शून्यत्व का जो अभिधान है, वो हे बौद्ध तुम्हारे मत में नहीं बन पाएगा। शून्यत्व का अभिधान कौन करेगा? जिसको शून्य दिख रहा है वो कौन है फिर? वो शून्य का साक्षी तो तुम्हें मानना होगा, नहीं मानोगे तो तुम्हारा जो शून्यत्व का अभिधान ही नहीं बन सकता। इसलिए शून्य का साक्षी मानना होगा, और वो शून्य का साक्षी है वो ही आत्मा है, कहते हैं उसका अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। ये जो है प्राभाकर नैयायिक और अर्वाचीन में वैष्णव का मत है, उन्होंने शून्यवाद का खंडन कर दिया। अब देखिए 77वें श्लोक में आप लोग देखें, अवतरण देखें, कस्तर ह्यात्मित्यत आह, ऐसा है ना, है तो संधि विग्रह आप थोड़ा देख ले। कह तरही आत्मा इति अतः आह, शून्यवाद भी नहीं बन पाया, वो भी अनुचित है। ये जब हो गया, यहां पर सिद्ध हो गया, सिद्ध नहीं हो पाया, तो ये सब वादी मिलकर के पूछेंगे, अवैदिक जितने भी अवैदिक मतावलंबी का यहां पर उल्लेख हुआ, देहात्मवादी से लेकर शून्य आत्मवादी, ये सब मिलकर के पूछेंगे कि कह तरही आत्मा, अरे भाई बताओ अब आत्मा कह, आत्मा क्या है? कह तरही आत्मा इति, ऐसा जो है प्रश्न खड़ा हुआ, इति अतः आह, इसलिए उसके उत्तर में आह 77वें श्लोक में उत्तर दे रहे हैं इन लोगों के प्रश्न का। पूरे श्लोक में एक ही बात प्रश्न का, ये प्रश्न का उत्तर है। तो देखिए 77वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। अन्यो विज्ञानमयत आनंदमय आंतरः अस्तीत्येवोपलब्धव्य इति वैदिकदर्शनम्। अन्यो विज्ञानमयत आनंदमय आंतरः अस्तीत्येवोपलब्धव्य इति वैदिकदर्शनम्। तो इस श्लोक में जो अवैदिक मतावलंबियों का जो कथन नहीं बन पाया, तब उसके द्वारा पूछा गया तरही आत्मा कह, आत्मा क्या है? तो आत्मा के स्वरूप को बताया जा रहा है प्राभाकर वगैरह के द्वारा, नहीं आएगा और जो भी कहा वो ले लीजिए। हाँ वैदिक धर्मावलंबी, हाँ हाँ वो तो वो बताया है ना हमने कि अवैदिक मतावलंबियों का जो आत्मा के स्वरूप में जो विवाद है वो ये 75वें श्लोक तक हो गया। 76वें श्लोक में वैदिक धर्मावलंबी ने, वैदिक मतावलंबी ने, यानी जो वैदिक धर्मावलंबी है प्राभाकर वगैरह ने शून्यात्मवाद को अस्वीकार करते हुए उसके 76वें श्लोक में खंडन कर दिया। अब जो है 77वें श्लोक में वैदिक मतावलंबियों का आत्मा के स्वरूप में जो उनका कथन है वो बता रहे हैं। प्राभाकर आत्मा को कैसा मानते हैं, नैयायिक आत्मा को कैसा मानते हैं। प्रभाकर एक गुरु मत है जो वैदिक है, पूर्व मीमांसा के आचार्य है प्राभाकर, और भट्ट, कुमारिल भट्ट, वो पूर्व मीमांसा के दो बड़े आचार्य माने जाते हैं। प्राभाकर का गुरु मत, उसको गुरु भी कहते हैं, तो गुरु मत के रूप में वो प्रसिद्ध है। और भट्ट से अभिप्राय है कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट आप जानते हैं ना, जो बड़े ही वैदिक धर्मावलंबी थे। किसका, उसमें थोड़ा सा भेद है, दोनों पूर्व मीमांसक ही है, किंतु उसमें हाँ न ऐसे गुरु चेले है ये नहीं कह सकते। प्राभाकर को बस ऐसे गुरु नाम से प्रसिद्ध है वो, प्राभाकर के गुरु मत के नाम से उसका उल्लेख किया जाता है। प्राभाकर तो बाद में हुए, भट्ट पहले हुए, कुमारिल भट्ट। अब ये तो देखना पड़ेगा क्या। हाँ हाँ, वो प्रयाग में जब गए ने आचार्य जी उससे शास्त्रार्थ करने के लिए, तब वो तूषा नल में प्रायश्चित कर रहे थे, वो कुमारिल भट्ट। उनका भट्ट मत भी पूर्व मीमांसा में बड़ा ही प्रसिद्ध है, दो मत। तो ये जो है, और नैयायिक भी इसी प्रकार मानते हैं। देखो श्लोक में, श्लोक का रहस्य जानने के लिए आपको संधि विग्रह कराते हैं श्लोक का। अन्यो है ना, तो फिर अन्य हो जाएगा विज्ञानमय तह, वहां विसर्ग का लोप है, पर में अकार होने से, अच होने से विज्ञानमय तह, आनंदमय आंतर। उत्तरार्ध में देखे अस्तित्व वो उपलब्धव्य है कि नहीं, उसमें अस्ति इति एव उपलब्धव्य, ये चार पद अलग अलग होंगे। इति वैदिक दर्शनम, तो ये हो गए संधि विग्रह। अब इसको वाक्य क्रम में बिठाओगे तो ऐसा होगा, विज्ञानमयतः अन्य आंतरह आनंदमय, ये होगा विज्ञानमयतः अन्य आंतरह आनंदमय। आत्मा ऊपर से लगा लीजिए, ये आत्मा। इससे पूर्व में विज्ञानवादी का मत आया और शून्यवादी का मत आया, ठीक है कि नहीं। अब शून्यवाद का तो वैसे ही खंडन हो गया, विज्ञानवादी का जो मत था विज्ञान ही आत्मा है। अब ये कहते हैं कि विज्ञानमयतः अन्य, विज्ञानमय से जो अन्य है आनंदमय अंतर, विज्ञानमय विज्ञानमयतः अंतर, अंतर यहां भी ले लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, विज्ञानमयतः अंतर यानी विज्ञानमय से भी जो अंदर है, क्योंकि ये जो तैतरीय उपनिषद में तो कोश क्रम से बताया जा रहा है ना, तो एक दूसरे से अंदर कोश की प्रतीति करानी है, जैसे वो प्याज में आप लोग देखते हैं वैसे। तो ये कहते हैं विज्ञानमयतः अंतर आनंदमय भी है, विज्ञानमय से अन्य भिन्न, विज्ञानमय नहीं है, विज्ञानमय से जो भिन्न है और उसके अंदर है जो आनंदमय है वो आत्मा है। और अस्थि इति एव उपलब्धव्य, वो अस्थि रूप से वो उपलब्ध करने योग्य है, वो अस्थि इति विज्ञानमय अस्थि इति विज्ञानमय जो आनंदमय, विज्ञानमय से भी जो अंदर है आनंदमय वो अस्थि इति एव उपलब्धव्य, अस्थि रूप से वो उपलब्ध करने योग्य है यानी जानने योग्य है। इति वैदिक दर्शनम, ये जो है वैदिक दर्शनम यानी वैदिक सिद्धांत है, ये पूर्व मीमांसा का वैदिक दर्शन से अभिप्राय है पूर्व मीमांसा। आप लोग को पता ही है वेद के ऊपर दो दर्शन चले हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के आचार्य है महर्षि जैमिनी, जिन्होंने कर्मकांड भाग का निर्णय किया है और सूत्र की रचना की है, उन्हें मीमांसा धर्म सूत्र बोलते हैं, द्वादश लक्षणी मीमांसा। जैसे ब्रह्म सूत्र में चार अध्याय है वैसे धर्म सूत्र में बारह अध्याय है। जैसे ब्रह्म सूत्र है वैसे ही धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र जिसमें धर्म का निर्णय है। हाँ, वो उसका पहला सूत्र बोली वो ठीक है, अथा तो धर्म जिज्ञासा, उसमें धर्म का निर्णय है और ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म का निर्णय है, जीव का निर्णय है। तो वो भी वैदिक दर्शन है। तो वो जो है आत्मा को अस्तित्व रूप से मानते हैं, है ही अस्तित्व रूप से, किंतु वो कर्ता और भोक्ता मानते हैं, ठीक है कि नहीं? उनके मत में आत्मा कर्ता है और भोक्ता है, कर्म करता है और कर्म के फल का भोग करता है। तो ये जो है सामान्य अर्थ आपको बता दिया। अब व्याख्या में देखते हैं, व्याख्याकार जो है उन्होंने केवल श्रुति वाक्य को इस पक्ष में उपस्थित किया है, प्रतिपद व्याख्या नहीं की है इसकी, श्रुति वाक्य को उपलब्ध किया है। देखिए उसको पढ़ते हैं, अन्य इति तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयाद् अन्योन्तरः आत्मानंदमयः। तस्माद्वा एतस्माद् यानी जो पूर्व से बात चली आ रही, कौन है पूर्व में? विज्ञानमयात। तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात, ये जो विज्ञानमय है। अब बौद्ध ने क्या कहा था? विज्ञानमय कोई ही आत्मा मान लिया है। श्रुति कह रही है विज्ञानमयात, विज्ञानमय से भी अन्य, अन्य का अर्थ होता है विज्ञानमय से अलग, भिन्न, जुदा, और उससे भी अंतर यानी उससे सूक्ष्म आत्मा आनंदमय। आत्मा है बुद्धि हुआ, हाँ, जो अभी पीछे मत बताया कि नहीं, अभी ये जो योगाचार का मत बताया वो 73वें श्लोक से जो बताया वो। यद्यपि ये श्रुति वाक्य का तात्पर्य तो अलग है, उसमें विज्ञानमयवादी का मत है नहीं, वो किंतु वो तो उन्होंने अपने मत को पुष्ट करने के लिए ये श्रुति का भी उल्लेख किया। हमारा मत, यद्यपि वो श्रुति को, वैसे तो वेद को वो प्रमाण कहां मानते हैं, वो तो है ही अवैदिक मतावलंबी, किंतु वो जो है जब वैदिक के साथ संवाद करेंगे तो ये कहेंगे कि भाई ये वेद में भी ये उल्लेख है, इसलिए तुमको मानना होगा, तुम तो वैदिक हो तो हमारा ये जो मत है वो वेद सम्मत है, इसलिए तुमको मानना होगा, ये कहने के लिए उन्होंने ये अपने मत का जब स्थापन करते समय किया था। अब ये जो प्रभाकर आगे कहेंगे तस्माद् एतस्माद् विज्ञानमयाद् अन्य अंतर आत्मा आनंदमय, विज्ञानमय से भी अन्य यानी भिन्न और अंतर यानी अंदर आत्मा है। कैसा है वो? तो कहा आनंदमय, वो था विज्ञानमय और इससे भिन्न अंदर हुआ आनंदमय। पांच कोश है कि नहीं, तो ये पांचवा कोश माना जाता है आनंदमय, तो वो आनंदमय है। वो तृतीय उपनिषद की श्रुति का उल्लेख टीकाकार ने यहां पर देखो नीचे कहा। और एक और कठोपनिषद की श्रुति देखो, अस्ति इति एव उपलब्धव्य तत्वभावेन, ये एक श्रुति वाक्य है जो कठोपनिषद का है, उसमें कहा कि अस्ति इति, अस्ति यानी जो है रूप से प्रसिद्ध है, उसको तत्वभावेन उपलब्धव्य, अस्ति रूप से जो है उसको तत्वभावेन उपलब्धव्य। अस्ति यानी जो आत्मा है रूप से जिसकी प्रतीति हो रही है, उसको जो है तत्वभावेन यानी तात्विक रूप से, पारमार्थिक रूप से वो उपलब्धव्य यानी ग्रहण करने योग्य है, ऐसा उस श्रुति का अर्थ है। तो इसमें ये श्रुति भी विज्ञानमय से भिन्न आनंदमय आत्मा को बताने वाली है। ये विज्ञानमय से भिन्न आनंदमय आत्मा है, जो विज्ञानमय से भिन्न है उसको बताने वाली ये श्रुति है। ये कह रहे अस्ति इत्येव उपलब्धव्य, ये श्रुति तत्वभावेन उपलब्धव्य, तत्वभाव से यानी पारमार्थिक रूप से यही ग्रहण करने योग्य है। इति च तो ये जो तैत्तरीय श्रुति और कठ श्रुति, इन दो श्रुतियों के माध्यम से कहते हैं इति च श्रुति सद्भावात्, ये दो श्रुति का सद्भाव है हमारे पक्ष में कि विज्ञानमय आत्मा नहीं है किंतु आनंदमय आत्मा है। और आगे देखो, आनंदमय आत्मा अभ्युपगंतव्य, इसलिए ये कहते हैं विज्ञानमय के रूप में भी नहीं, शून्य के रूप में भी नहीं, किंतु आनंदमय आत्मा अभ्युपगंतव्य, आत्मा आनंदमय है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। कैसा आत्मा? आनंदमय, आनंदमय आत्मा, आनंदमय जो है उसको ही आत्मा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आप लोग एक प्रकरण पढ़ गए पीछे, पंचकोश विवेक प्रकरण जो पढ़ गए, पंचकोश से आत्मा जो है विव्युक्त है, ये वेदांत का सिद्धांत है। बिंब भूतो य आनंद सर्वदा स्थित, ऐसा कहा था, ठीक है कि नहीं? देखो उसमें आपको ले चलते हैं, ये तो प्रसंग से आपको बता रहे, बात तो यहां दूसरी चल रही है, किंतु आप लोगों के मन में कुछ ये हो कि वेदांत में आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो पांच कोश से वो भिन्न है। तीसरे का दसवां श्लोक है, देखो तीसरे प्रकरण का दसवां, देखो वहां आनंदमय आत्मा का वेदांत, आनंदमय आत्मा ये अभी इसलिए मैंने कहा कि वेदांत सम्मत नहीं है ये, किंतु ये पूर्व मीमांसक प्राभाकर वगैरह सम्मत है। वहां देखो कहा कि कादाचित् कत्वतो नात्मा स्यादानंदमयोऽप्ययम् बिंबभूतो य आनंद आत्मासौ सर्वदा स्थिते, आनंदमय आत्मा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कादाचित् कत्वतः, क्योंकि आनंद कहीं हमेशा रहता है क्या? आपको 24 घंटा रहता है? नहीं रहता। कादाचित कत्वतः, कभी कभी जब पुण्य की पुण्य जो है वो पुण्य भोगे, पुण्य भोग शुरू होता है तब आनंद होता है, नहीं तो कहां होता? नहीं तो जब पाप का जो भोग शुरू होता है तब जो है शोक मग्न होकर के बैठ जाता है, उस समय आनंदमय नहीं रहता है आत्मा। इसलिए आनंदमय आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है। कादाचित कत्वात ऐसा ले सकते हैं, कादाचित होने से, कादाचित कत्वात यानी कभी कभी अपराधी के समान बादल कभी कभी आते हैं, कभी कभी जो है लुप्त तो हो जाते हैं, तो इस तरह से वो। और आत्मा क्या है सिद्धांत में? बिंबभूत है यह आनंद, जो बिंबभूत आनंद है ना वो आत्मा है, क्योंकि वो सर्वदा स्थित है यानी सदा रहता है वो। ये तो आपको प्रसंग से बता दिया, आप ये यहां भ्रांति न हो जाए इसलिए बताया। अब यहां चले आइए 77वें श्लोक में, तो उसका जो व्याख्यान है वो भी उसमें आपको तो स्पष्ट हो गया। आनंदमय आत्मा अभ्युपगंतव्य ये वैदिक दर्शन का सिद्धांत, वैदिक दर्शनम श्लोक में जो वैदिक दर्शनम कहा है कि नहीं, उस केवल उसकी व्याख्या की टीकाकार ने। वैदिक दर्शनम यानी वैदिक सिद्धांत, ये वैदिक सिद्धांत है ये। हाँ, वो केवल एक शब्द को उसको व्याख्यायित करना उचित समझा, और जो है श्लोकस्थ पद तो स्पष्ट ही है, इसलिए प्रतिपद व्याख्यान नहीं किया, केवल वैदिक दर्शनम जो श्लोकस्थ पद है उतने की व्याख्या की है और उसके मत में जो अनुकूल श्रुति वाक्य का मात्र उल्लेख किया व्याख्याकार ने, बाकी तो श्लोक से ही बात स्पष्ट है, इसलिए व्याख्याकार ने व्याख्या नहीं की। अब देखो आगे वाले श्लोक में चलते हैं। एवं आत्मस्वरूपे विप्रतिपत्तिम प्रदर्श्य तत्परिमाण विशेषे अपि वादी विप्रतिपत्तिम दर्शयति। अब यहां से एक नई बात शुरू हो रही है, इसलिए पूर्व में जो कही गई बात है उसको यहां पर उपस्थित कर रहे हैं और आगे वाली बात का अनुसंधान जोड़ रहे हैं। तो देखिए, एवं आत्मस्वरूपे विप्रतिपत्तिम प्रदर्श्य, अभी तक क्या बताया गया, आत्मा के स्वरूप में विप्रतिपत्ति का प्रदर्शन हुआ। अभी पूर्व पूर्व श्लोक तक आत्मा के स्वरूप में विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति यानी विरुद्ध ज्ञान, विरुद्ध मान्यता, प्रतिपत्ति यानी कहते हैं निश्चय, विरुद्ध निश्चय, आत्मा के बारे में विरुद्ध निश्चय का प्रदर्शन हुआ अवैदिक मतावलंबी और वैदिक मतावलंबी दोनों का। भी प्रतिपत्तिम प्रदर्श्य, बता करके, दिखा करके, प्रदर्श्य का अर्थ है दिखा करके। अब पंचदशीकार क्या कहना चाहते हैं अगले श्लोक से, तो व्याख्याकार कहते हैं तत्परिमाण विशेषे अपि वादी वी प्रतिपत्तिम दर्शयति। स्वरूप के विषय में वादियों की विप्रतिपत्ति को दिखा दिया, ठीक है कि नहीं, स्वरूप के विषय में, आत्मा के स्वरूप के विषय में वादियों की विप्रतिपत्ति को दिखा दिया। अब आत्मा का जो परिमाण है, परिमाण, परिमाण समझ में आया, नाप, साइज, बिल्कुल, उनकी साइज कैसी है बताओ। अब साइज के बारे में वादी विप्रतिपत्तिम, वादियों की विप्रतिपत्ति को दर्शयति यानी दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहे हैं? पंचदशीकार दिखा रहे हैं। और ये कमेंट्री कौन बता रहे हैं? रामकृष्ण। ये कमेंट्री है क्या? जैसे क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं, तो देखिए कमेंट्री नहीं होते हैं तो आपको क्रिकेट देखने में कोई मजा नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन खेल रहे, कौन बॉलिंग कर रहे, बैटिंग कर रहे, कौन खिलाड़ी कहां खड़ा हुआ है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। दिख रहा है ग्राउंड के ऊपर 11 खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं और 2 खिलाड़ी आमने सामने बैटिंग कर रहे हैं, वो सब आप देख सकते हैं, किंतु जब तक कमेंट्री नहीं सुनेंगे तब तक जो है आनंद नहीं आएगा कि भारत खेल रहा है या और कोई खेल रहा है। ऐसे शब्द प्रयोग भारत नहीं होना चाहिए, उसको उसके साथ पूरे भारत को नहीं जोड़ना चाहिए, भारत की टीम खेल रही है ऐसा होना चाहिए, इसके इसके साथ जो है पूरे भारत को जोड़ करके वो लोगों का काफी अनिष्ट होता है, पूरे भारत को जोड़ा जाता है, वो गलत बात है, भारतीय टीम है। हाँ, उससे कोई देश प्रेम नहीं बढ़ता है, देश प्रेम बढ़ाने के लिए और कई तरीके हैं, इसमें तो व्यापार बढ़ रहा है, देश प्रेम क्या बढ़ रहा। तो देखिए तो उसमें जैसे कमेंट्री होती है कि नहीं, कमेंट्री से ही आपको पता चलता है कि कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, कौन आउट हुआ वगैरह, सारी बातें कमेंट्री से ही आप जान पाते हैं। वैसे ये जो पंचदशी कारणी जो वो तो केवल श्लोक रूप में है पंचदशी, तो जो आप श्लोक आपके सामने है तो कौन कौन से श्लोक, श्लोक तो ऐसे सलंग लिखे गए हुए हैं कंटिन्यू, लेकिन कौन श्लोक में क्या चीज है, कहां से कौन सी बात अलग हुई, यहां से इतने श्लोक से इतने श्लोक तक क्या कहा जा रहा है, वो सारी बातें एक कॉमेंट्री में लिखी गई। कॉमेंट्री यानी उसको संस्कृत में व्याख्या कहेंगे, अंग्रेजी में कॉमेंट्री कहेंगे। तो ये रामकृष्ण जी है वो कह रहे हैं कि पंचदशी कार 78वें श्लोक से परिमाण के विशेष में जो वादियों का विरुद्ध निश्चय है उसको दिखा रहे हैं। अब देखो 78वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। अणुर्महान मध्यमो वे त्येवं तत्रापि वादिनः, एवं नहीं बोलना, एवं नहीं, जैसा है ऐसा ही बोलना है। ये एवं बोलना, हाँ यज्ञ का यह बोलना। अणुर्महान मध्यमो वे त्येवं तत्रापि वादिनः, बहुधा विवदन्ते हि श्रुति युक्ति समाश्रयात्। बहुधा विवदन्ते हि श्रुति युक्ति समाश्रयात्। तो देखिए इसमें पहले परिमाण विशेष में उपक्रम दिखाया जा रहा है, उसमें कितने विकल्प है, परिमाण के रूप में कितने विकल्प है। देखो इसके ऊपर कोई व्याख्या नहीं लिखी है क्योंकि श्लोक से ही बात स्पष्ट हो जाती है, तो व्याख्याकार ने इस श्लोक को व्याख्यायित करना उचित नहीं समझा। देखिए श्लोक में अणुर पहले संधि विग्रह दिखाते हैं। अणु हूं महान मध्यम वेत्येवम है कि नहीं, उसमें वा इति एवं ऐसे तीन शब्द अलग होंगे, फिर तत्रापि में दो अलग होंगे, तत्र और अपि, फिर वादिनः तो अलग ही है। बहुधा विवदन्ते ही श्रुति युक्ति समाश्रयात्, इसमें फिर कोई संधि नहीं। तो इसमें तीन विकल्प है, देखो अणु हूं महान और मध्यम, इति इति यानी इस प्रकार से, इति एवं, इति से ये तीनों विकल्प की पूर्ति के लिए इति शब्द है कि तीन ही विकल्प है, अणु हूं महान और मध्यम, इति यानी ऐसे, एवं एवं एवं प्रकार से। तत्रापि वादिनः, तत्रापि यानी आत्मनि विषय, तत्र से लेना, तत्र यानी आत्मा के विषय में। अपि शब्द वो पूर्व में जो कही गई बात के साथ एक दूसरी बात जोड़ने के लिए है, यानी आत्मा के स्वरूप में आत्मा के स्वरूप के स्वरूप में भी विप्रतिपत्ति वादियों ने की है, वैसे ही परिमाण के बारे में भी अपि शब्द ये कहेगा। तत्र अपि यानी आत्मा के स्वरूप में विवाद है, वैसे ही परिमाण में भी वादिनः बहुधा विवदन्ते, परिमाण के विषय में भी वादियों में बहुत ही विवाद है, बहुधा यानी बहुत प्रकार से विवदंती यानी विवाद किया जाता है। विवाद में उसका आश्रय क्या है, किस चीज को लेकर के वो विवाद करते हैं और एक मत नहीं है, सब लोग क्यों एक मत नहीं होते हैं, होना चाहिए था ना, किंतु विवाद ही क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं सबकी अपनी अपनी श्रुति और युक्ति है, श्रुति और युक्ति का सम्यक आश्रय लेकर के विवदन्ते, वादिनः बहुधा विवदन्ते, श्रुति युक्ति समाश्रयात। अब देखे वाक्य में कहेंगे तो ऐसा होगा, वाक्य में थोड़ा देख ले, इसमें व्याख्या नहीं है ना, इसलिए आपको वाक्य के ऊपर नंबर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तत्रापि, ठीक है कि नहीं, सबसे पहले बोलिए तत्रापि अणूर महान मध्यमः वा इति एवं श्रुति युक्ति समाश्रयात् वादिनः बहुधा विवदन्ते। ये हो गया वाक्य। तो तत्रापि यानी आत्मा के परिमाण विषय में भी, आत्मा अणु है, आत्मा महान है, या आत्मा मध्यम है यानी अणु परिमाण वाला आत्मा है। एक वादी कहेंगे महान परिमाण वाला आत्मा है, एक वादी कहेंगे कि मध्यम परिमाण वाला आत्मा है। ये तीन विकल्प है, तीन विवाद है, तीन प्रकार का। इति एवं, एवं मैंने ये प्रकार को बता रहा है, इस प्रकार से इसके बाद लीजिए श्रुति युक्ति समाश्रयात, श्रुति और युक्ति से वादिनः यानी जो वादी है वो बहुधा यानी बहुत प्रकार से विवदन्ते यानी विवाद कर रहे हैं। विवाद के तीन रूप बताए, अणूर महान मध्यम। अब कौन वादी अणु मानते हैं, कौन वादी आत्मा को महान मानते हैं और कौन वादी आत्मा को मध्यम मानते हैं, उसको आगे एक एक करके पंचदशीकार बताएंगे। ओम।